सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 316वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 7वें अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और दूसरे अधिकरण को हम देख रहे थे, इसमें 6ठे सूत्र तक देखा था। विषय अतिदेश का है, सूर्य चरु आदि वैदिक जो कर्म है उसमें वैदिकी इति कर्तव्यता होगी। इसको विध्यंत अधिकरण भी कहते हैं, विध्यंत अधिकरण। विद्यादि और विध्यंत दो शब्द होते हैं, आज के भाष्य में भी आएगा। तो अतिदेश ही है लेकिन विध्यंतों का, जो गुण कर्म है धर्म है, इति कर्तव्यता है, उसके अतिदेश के प्रसंग में बात चल रही है। वो पूर्व पक्षी कह रहा है कि इसमें लौकिकी इति कर्तव्यता होगी, सिद्धांति कह रहा नहीं वैदिकी इति कर्तव्यता होगी। और यदि दोनों की माने तो पूर्व पक्षी कह रहा है इनमें विरोध होगा, तो इसलिए दोनों की तो मान नहीं सकते, एक ही की माननी होगी। और चूंकि लौकिक इति कर्तव्यता दृष्ट है, दिखाई देती है, तो उसके अनुसार हमें कर लेना चाहिए। इसके उत्तर में 7वें सूत्र में सिद्धांती बोल रहा है, पृष्ठ संख्या 2147 सातवां सूत्र। भागित्वात्तु नियम्येत अल्पविराम गुणानाम अभिधानत्वात् अल्पविराम संबंधात् अल्पविराम अभिधानवत यथा धेनुः किशोरेण। बोले यहां पर लौकिकी इति कर्तव्यता, वैदिकी इति कर्तव्यता, इसमें वैदिक इति कर्तव्यता हो उसका नियमन कैसे होगा? तो भागित्वात्तु नियम्येत, भागी होने से, सहभागी होने से ये नियमित होवे। सहभागी से इनका तात्पर्य है कि जो अंग कर्म है वो प्रधान कर्म के साथ मिलकर के अपूर्व की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, सहभागी होते हैं। तो चूंकि ये कर्म अपूर्व की उत्पत्ति में, प्रधानापूर्व की उत्पत्ति में, ये अंगापूर्व जुड़ते हुए प्रधानापूर्व की उत्पत्ति करते हैं, तो इसलिए ये ही वहां पर नियमित होवे, इन्हीं से किया जाए। उसमें हेतु है इनके कि गुणा नाम अभिधानत्वात्, गुणों का धर्मों का वहां पर कथन किया गया, अभिधान है इसके कारण से। और संबंधात, इनका गुणों का अपने प्रधान के साथ में संबंध होता है, इति कर्तव्यता का प्रधान के साथ में संबंध होता है, उसके बिना वो पूर्ण नहीं होती है। और ये कथन कैसे सिद्ध होता है, तो एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, अभिधानवत कथन के कारण। शब्द कुछ ऐसे पढ़े गए होते हैं उससे वहां पर विशेष अर्थ लिया जाता है, तो उसके लिए उदाहरण इन्होंने दिया, यथा धेनु किशोरेण। किशोर शब्द के पढ़े होने से धेनु शब्द का अर्थ वहां पर, धेनु मतलब तो जो दूध पिलाती है, दूध देती है, दूध पिलाती है, उसको धेनु बोलते हैं। और वो गाय से ही जुड़ा हुआ है शब्द, धेनु मतलब गौ, दूध देने वाली गाय, पिलाने वाली गाय, उस पे प्रचलित है लोक के अंदर। लेकिन यदि कहीं किशोर शब्द भी साथ में आया हुआ है तो किशोर शब्द अश्व के छोटे बच्चे के लिए प्रसिद्ध है। जब किशोर शब्द के साथ में धेनु शब्द आएगा तब ये गौ का वाचक नहीं होगा, ये घोड़ी दूध देने वाली, दूध पिलाने वाली घोड़ी का वाचक हो जाएगा। क्योंकि सामान्य रूप से वो शब्द धेनु, ये जो है सामान्य अर्थ देखें इसका, तो सभी दूध पिलाने वाले माताओं के ऊपर लागू हो जाता है, तभी पे लागू होगा। पर चूंकि योग रूढ़ी है, लोक में प्रचलित है, पर किशोर शब्द के साहचर्य से वो विशेष अर्थ में वहां पर घोड़ी इस अर्थ में लिया जा सकता है, लिया जाता है, ऐसे यहां पर भी होगा। भाष्य, तुभ शब्द है पक्ष निवृत्त, पूर्व पक्षी को हटाने के लिए। न तो एवं स्यात, ऐसा नहीं हो कि लौकिक हो, क्या नहीं हो, तो लौकिकी इति कर्तव्यता इति, लौकिक इति कर्तव्यता हो ये नहीं। ये लौकिक इति कर्तव्यता में ये स्मार्त स्मृति ग्रंथों को भी लेते हैं, केवल लौकिक का मतलब ये नहीं है कि सांसारिक ही हो, क्योंकि दो प्रकार के कर्म होते हैं, श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म। तो जो वैदिक कर्म होते हैं इसको स्मार्त स्मृति के द्वारा कहे, श्रुति के द्वारा कहे हुए हैं, वो श्रौत कर्म कहलाते हैं, और जो स्मार्त कर्म होते हैं उनको ये लौकिक मानते हैं। तो एक तो बिल्कुल व्यवहार वाली लौकिकता होती है, और एक स्मृति ग्रंथों में जो कहा गया वो भी लौकिक के अंतर्गत ही आता है। तो ये कहते हैं लौकिक इति कर्तव्यता हो ये बात ठीक नहीं है, किम तरही फिर क्या होना चाहिए, वैदिक ही नियम में था, वैदिक इति कर्तव्यता का यहां पर नियमन हो। उसके लिए हेतु है कुतः, बोले भागित्वात्, वैदिकी अपि भागिनी प्रवृत्ते है। तो बोले यहां पर वैदिकी जो इति कर्तव्यता है वो भी भागिनी होती है, उसमें सहभागी होती है, सहयोगी होती है। वैदिकी अपि भागिनी, इसको चाहे तो अल्प विराम लगा लीजिए, प्रवृत्ते है, प्रवृत्ते ये हेतु है, पंचमी एक वचन प्रवृत्ति के देखे जाने से। इसमें नीचे जो अर्थ लिखा हुआ है व्याख्या में तीसरी पंक्ति, वैदिक की प्रवृत्ति भी भागिनी है। तो वैदिक की प्रवृत्ति या प्रवृत्ति शब्द इस तरह न लेकर के वैदिक की जो इति कर्तव्यता या धर्म है, कर्म है, वो भी भागिनी होते हैं। प्रवृत्ति है ये तो हेतु है, तो इसमें यूं करना चाहिए वैदिक की भी भागिनी है, प्रवृत्ति को हटा ले, यहां से हटा के अंत में ले लेंगे भागिनी प्रवृत्ति के होने से, प्रवृत्ति को पीछे ले लिया और के होने से हम साथ में जोड़ देंगे हेतु लेने के लिए, प्रवृत्ति के देखे जाने से, प्रवृत्ति के होने से वैदिक इति कर्तव्यता भी भागिनी होती है। कैसे भागिनी होती है उसको आगे खोल रहे हैं, सापि ही अपूर्वस्य इति कर्तव्यता। ये जो इति कर्तव्यता है ये भी अपूर्व की इति कर्तव्यता है। एक तो हम देखते हैं प्रधान की इति कर्तव्यता, कर्म की इति कर्तव्यता, ठीक है प्रधान कर्म लिखा है वो कैसे करना चाहिए वो इति कर्तव्य में ता में आता है, लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके कह रहे हैं प्रधान से अपूर्व उत्पन्न होता है, प्रधान अपूर्व। तो प्रधान कर्म के साथ जो इति कर्तव्यता है वो भी अपूर्व की इति कर्तव्यता है। एक दृष्टि से अपूर्व को कैसे पूरा किया जाए तो उसमें प्रधान कर्म भी आता है और प्रधान कर्म से जुड़े हुए कर्म भी आते हैं। इस दृष्टि से इन्होंने कहा सापि ही अपूर्वस्य इति कर्तव्यता, ये जो धर्म है ये भी अपूर्व की इति कर्तव्यता है। समाने च भागित्वे उभयोर वैदिकी एव स्यात्, दोनों का भागित्व समान होने पर, यानी श्रौत और स्मार्त इति कर्तव्यता, लौकिक इति कर्तव्यता, दोनों की प्राप्ति होने पर वैदिकी ही यहां पर होवे, ये नियमन होना चाहिए। उसके लिए हेतु आगे देते हैं गुणानाम अभिधानत्वात्, ये सूत्र का अंश है उसको आगे खोल रहे हैं। गुणायते प्रयाजादय सौर्यादिषु दृश्यमाना अभिधायका भवन्ति एतस्य अर्थस्य। ये पता कैसे लगता है कि जो सौर्यादि कर्म है इनमें प्रयाजादि पढ़े गए अभिधायक होने से, वहां पर कथन किए गए, इससे ये उसके जापक होते हैं कि वैदिक इति कर्तव्यता आनी चाहिए, उन शब्दों के कारण है। तो गुणानाम अभिधानत्वात, गुणों के कर्मों के प्रधानों के धर्मों के वहां पर कथन किए गए होने से बाकी सब ये संकेत मिलेगा, एक तरह से लिंग है। और वो क्या किसका ज्ञापक होता है ये किसको बताता है, इन्होंने कहा अभिधायका भवन्ति एतस्य अर्थस्य, इस अर्थ के कहने वाले होते हैं, किस अर्थ के उसको आगे खोल रहे हैं। यथा वैदिकी अत्र इति कर्तव्यता इति बोधका भवन्ति इत्यर्थः, यहां जिस तरह से वैदिक इति कर्तव्यता हो उसको बताने के लिए ये आते हैं, उसके बोधक होते हैं कि किस तरह से यहां पर वैदिक इति कर्तव्यता आ जाए, इसके लिए ये प्रयाजादि या ऐसे शब्द वहां पर पढ़े गए होते हैं। उन शब्दों के पढ़ने का प्रयोजन संकेत देना है कि यहां जो और चीजें आएंगी वो वैदिक आएंगे। पूर्व पक्ष पूछता है कस्मात, क्यों इससे ये संकेत मिल जाता है, तो सिद्धांत कहता है संबंधात, सूत्र में संबंधात हेतु दिया हुआ है, उससे जुड़ा हुआ हेतु है पीछे वाले से। कैसे संबद्ध है, बोले एते ही तया इति कर्तव्यता संबद्धा, बोले ये जो कर्म है ये उस इति कर्तव्यता से जुड़े हैं। ये जो प्रयाजादि हैं, जो जिसको पीछे गुण कथन कहा था गुणानाम अभिधानत्वात्, तो ये जो गुण है वो इति कर्तव्यता से जुड़े हैं, ये इति कर्तव्यता के भाग हैं। तो एते ही तया इति कर्तव्यता संबद्धा, अतः साहचर्यात् ताम गमयन्ति, इसलिए साहचर्य से उसको यानी वैदिक इति कर्तव्यता को ये जना देते हैं अभिधानवत। वचन का कथन मिलता है, उदाहरण दे रहे हैं, यथा कौंडपायी नामायन ने अग्निहोत्रम इति अभिधानम कर्मणो वाचकम। कौंडपायी नामायन में अग्निहोत्र शब्द है तो वो उसके समस्त कर्मों का वाचक हो जाता है, ऐसे ही प्रयाजादि वैदिक इति कर्तव्यता के वाचक हो जाएंगे। तत् कर्म सहचरितान धर्मान आनयति, तो उस कर्म के साथ में जो धर्म है उनको भी लेके आ जाता है, यानी प्रयाज कहे गए हैं तो प्रयाज से संबंधित जो धर्म है वो भी यहां पर आ जाएंगे। क्यों? तेषु असत्सु एतत् अभिधानम यह न युज्यते, क्योंकि अगर उनको नहीं लाएंगे, उन वैदिक इति कर्तव्यता को नहीं लाएंगे तो ये शब्द यहां पर जो पढ़े गए हैं वो संगत नहीं होंगे, न युज्यते इति तेषां धर्माणां तत्र भावो विज्ञायते। तो इससे पता लगता है कि वैदिक धर्मों का यहां पर समावेश है। एवं इहापि प्रयाजादीनाम दर्शनम असत्याम वैदिक्याम न युज्यते अल्पविराम इति तस्या अपि यह भावो विज्ञाप्यते। तो कहते हैं इसी प्रकार से यहां पर प्रयाजादियों का दर्शनम भी, यानी प्रयाजादी शब्दों का पढ़ा जाना भी असत्याम वैदिक्याम, वैदिकी इति कर्तव्यता के न होने पर न युज्यते, संगत नहीं हो पाएगा, फिर क्यों पढ़ा यहां पर। तो इस प्रकार तस्या अपि यह भावो विज्ञायते, वैदिक इति कर्तव्यता का भी यहां पर भाव पता लग जाता है। पूर्व पक्षी ननु असति न्याये लिंगम अकारणम, बोले ये लिंग है, संकेत है, यहां पढ़ा है इससे संकेत ले रहे हैं, लेकिन बिना न्याय के बिना प्रमाण के ये कारण नहीं बनेगा इस निश्चय का। ननु असति न्याये लिंगम अकारणम, तो सिद्धांति कह रहे सत्यमेव, ये ठीक है न्याय होना चाहिए, लेकिन उक्तस्तु न्यायो भागित्वात् इति, और न्याय हमने यहां कहा है, हेतु प्रस्तुत किया है भागित्वात्, भागी होने से, उसके आधार पर यह लिंग सहायक होगा, यानी अकेला लिंग सहायक निर्णायक नहीं हो सकता, यह भी आवश्यक है। सिद्धांत ही आगे कह रहा है यत्तु दृष्ट प्रवृत्ति लौकिकी इति, आपने जो कहा था कि लौकिकी इति कर्तव्यता है वो तो दृष्ट है, दिखाई देती है, तत्र ब्रूमा तो यद्यपि दृष्ट प्रवृत्ति स्यात् तथापि वैदिकी एवं नियम्यता, भले ही ये दृष्ट प्रवृत्ति है स्मार्त, लेकिन फिर भी वैदिकी इति कर्तव्यता ही हो गई। कथम? यथा धेनु किशोरेण, धेनु शब्द किशोर के साथ में हो तो तद्यथा कृष्ण किशोराः धेनुरिति, एक वाक्य है कि काले रंग के किशोर वाली धेनु है ये, इसका बछड़ा ऐसा है। यद्यपि धेनु शब्दो गो धेनुवाम दृष्ट प्रवृत्ति ही, तो गो धेनु शब्द गाय धेनु के साथ दृष्ट प्रवृत्ति वाला है, लोक में देखा जाता है, तथापि अभिधान सामान्याद अश्वधेनवाम अपि भागी इति, लेकिन इसके सामान्य अभिधान के कारण से, सामान्य अभिधान क्या, धेनु धयति वस्तम यासा धेनु, जो बत्सों को पिलाती है, धापते, धाप क्या ने धाप गया क्या, धापयति पिलाती है, भेंट पाने हैं वैसे पिलाती है, तो जो दूध पिलाती है उसको धेनु कहते हैं, इस सामान्य अर्थ के आधार पर दृष्ट प्रवृत्ति, तथापि अभिधान सामान्य, अभिधान के सामान्य होने से इसका जो अर्थ है वो सब में घटता है, इसलिए अशुद्धेनु भी भागी इति, अशुद्धेनु को भी ये कह सकता है शब्द, इति किशोरेण लिंगेन अशुद्धेनुमां विज्ञायते, और किशोर लिंग पास में है इससे पता लग जाता है, लेकिन किशोर लिंग है इसका यह मतलब नहीं कि हर जगह ये लागू होने लगेगा, और किशोर लिंग नहीं है तो लागू नहीं होगा, और किशोर लिंग है उसके साथ साथ धेनु शब्द सामान्य रूप से वहां भी घट रहा है ये भी देखा जाएगा, किशोर धेनु किशोर कृष्ण किशोर तो शब्द है, लेकिन साथ में धेनु की जगह कोई ऐसा शब्द है जो घोड़ी पे लगता ही नहीं है, वहां पर नहीं घटेगा, ये भी घट रहा है, सामान्य रूप से ये घट रहा है, भागी है ये शब्द इस अर्थ को बताने वाला है, और साथ में ये भी पढ़ा हुआ है, अब ये दोनों मिलकर के निर्णय कर देंगे। तो तथापि अभिधान सामान्याद अश्वधेनवाम अपि भागी इति किशोरेण लिंगेन अश्वधेनवाम विज्ञायते, एवं इहापि यद्यपि लौकिकी इष्ट प्रवृत्ति लिखा है, इसको दृष्ट कर लेना, यद्यपि लौकिकी दृष्ट प्रवृत्ति, दृष्ट प्रवृत्ति लौकिक है, देखी गई है, तथापि इति कर्तव्यता सामान्येन भागित्वात् लिंगेन वैदिकी विज्ञेया, लेकिन इति कर्तव्यता के सामान्य से वैदिक इति कर्तव्यता भी भागी है, क्योंकि तो प्रधान कर्म का है तो इति कर्तव्यता तो चाहिए, अब इति कर्तव्यता का जो हम सामान्य अर्थ लेते हैं तो वो लौकिक में भी जाएगी तो वैदिक में भी जाएगी, दोनों जगह प्राप्त हो ही रही है, लेकिन प्रयाज आदि का वहां पर लिंग मिल गया, इसलिए वैदिक इति कर्तव्यता ही होगी। तो भागित्वात ये बोले हेतु है, न्याय है, और लिंग हमारे को मिल रहा है, पुष्टि हो गई। इस पर पूर्व पक्षी कहता है आठवें सूत्र में, उत्पत्ति नाम समत्वाद्वा यथाधिकारम भावः स्यात्। बोले इनकी उत्पत्ति और विधि जो है वो तो समान रूप से है, समान रूप से उसकी भी विधि की गई, इस कर्म की भी विधि की गई, लेकिन धर्म किस आधार पे हो, तो बोले जैसा जैसा अधिकार हो, यानी जिस जिस विधि के साथ में जो जो धर्म पढ़े गए हैं वो वहीं पर ही होने चाहिए, जहां नहीं पढ़े गए वहां पर नहीं होने चाहिए। यथाधिकारम भावस्य भाष्य, अथवा नैव लिंगेन नियमा इति, इस लिंग से नियमन नहीं किया जा सकता। कुतः उत्पत्ति नाम समत्पात, इस सूत्र का अंश है, खोल रहे हैं उसको, धर्माणाम प्रयाजादीनाम उत्पत्तयः समाः सर्वेषाम आग्नेयादि अंग भावेना न परस्परांगात परस्परांगत्वेना। कहते हैं कि धर्मों की, कौन से धर्मों की, प्रयाजादि की, ये सिद्धांति ने पीछे प्रयाजादि का उल्लेख किया था, प्रयास से अनुयाज का भी ग्रहण हम कर लेंगे ऐसे। तो कहा कि धर्मों की यानी प्रयाजादों की जो उत्पत्ति है वो समान रूप से है सर्वेशम, सभी की, किस रूप में, आग्नेय आदि अंग भावेना, आग्नेय आदि जो प्रधान कर्म है उसके अंग भाव के रूप में इन सब की प्रवृत्ति है। पूर्व पक्ष ये कहना चाह रहा है कि जितने भी प्रधान कर्म है उनकी तो अपना कथन है ही अलग अलग, जो धर्म है उनका भी कथन सामान्य रूप से किया गया है, और वो सबके सब प्रधान आदि से जुड़ते हैं, मुख्य से जुड़ते हैं अलग अलग, न कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। जो धर्म है अंग रूप में, जो धर्म है वो आपस में अंगांगी भाव नहीं रखते हैं, ये कह रहे हैं, वो प्रधान के साथ में जुड़ते हैं। तो धर्माणाम प्रयाजादीनाम उत्पत्तय समाह सर्वेशाम, सबकी उत्पत्तियां समान रूप से है वो भी कहा गया है, तो ये भी कहा गया है। अग्नेय आदि अंग भावेना, अग्नेय आदि प्रधान कर्मों के अंग भाव रूप से सबका कथन किया गया, न परस्परांगत्व परस्परांगत्व न, इनके परस्पर अंगांगी भाव के रूप में कथन नहीं है। परस्पर का मतलब है जो धर्म है, शेष कर्म है, इति कर्तव्यता वाले हैं, वो परस्पर अंगांगी अंगांगी भाव रखते हैं ये नहीं है। और पूर्व पक्षी इसलिए निषिद्ध कर रहा है इसको कि लिंगस में एक शब्द आ गया, मान लो प्रयाज आ गया, उससे सिद्धांती बाकी वैदिक इति कर्तव्यता भी ले रहा है। तो यदि प्रधान को कहा गया है तो उससे जुड़े हुए जो अंग हैं वो तो साथ में आ जाएंगे, पूरा का पूरा उसका कुंडब आ जाएगा, लेकिन बोले इनका आपस में कुंडब ही नहीं है, आपस में ही जुड़े हुए ही नहीं है अंगांगी भाव से, इसलिए एक लिंग को देखेंगे तो बस वही आएगा, बाकी सब इसके साथ नहीं आ सकते, इस तरह से निषेध करना चाह रहा है। आगे देखो, क्योंकि सिद्धांती ने पूछा किमत है, बोले इससे क्या हुआ, इन धर्मों का परस्पर अंगांगी भाव नहीं है तो इससे हुआ क्या, आप क्या सिद्ध करना चाहते हो। तो कह रहा है पूर्व पक्षी, यदि प्रयाजादीनाम अनुयाजदयो अंगानी स्यु, यदि अनुयाज प्रयाज का अंग होवे, आदि मतलब और भी इसी तरह, ततो यत्र प्रधानम तत्र अंगानी इति, प्रयाज दर्शनेन अनुयाजादयो अनुमीयरन, तो जहां प्रधान होता है वहां अंग भी जाते हैं, एक सामान्य नियम है ही, सिद्ध हो चुका है। तो ऐसे में जहां प्रयाज होगा तो वहां अनुयाज आदि अन्य धर्म भी आ जाएंगे, जैसा कि सिद्धांती मानता है कि बाकी सारे धर्म भी वहां पर आ जाएंगे संकेत से, लिंग से। तो बोले वो तब हो सकता है जब इन दोनों में, इन धर्मों में परस्पर अंगांगी भाव हो, और वो तो है नहीं, इसलिए वो धर्म नहीं आएंगे। यदा तो सम प्रधाना एते, जब ये सारे अंग समान रूप से कहे गए हैं, तुल्य है, समान रूप से प्रधान है, एते तदा प्रयाज दर्शनेन कामं प्रयाजा अनुमेयरन, तो ऐसे में यदि प्रयाज शब्द वहां मिल रहा है तो ठीक है, प्रयाज का अनुमान कर लीजिए, जैसा वहां पर पढ़ा गया है वो उतना उतना ले लीजिए, आप उसको आप खूब लो ना, कामं प्रयाजा अनुमेयरन, बोले हाँ खूब करो ना, क्या बात, उसमें कौन दिक्कत है, कौन अड़चन डाल रहा है, जो जो पढ़े गए हैं उसको आप खूब लो ना। और प्रयाज धर्मावा, अथवा प्रयाज के धर्म आ जाएंगे, लेकिन अनुयाज आदि अन्य जो वैदिक इति कर्तव्यता की चीजें वो नहीं आएंगी, प्रयाज शब्द है तो प्रयाज के धर्म बस आएंगे जिस जो उसके अंग भाव रखते हैं, न तो अनुयाज आ रहा है। तस्मात लिंगम अनियामकम, इसलिए जो लिंग आपने दिया कि ये शब्द यहां पढ़े हैं तो बाकी सभी चीजें आ जाएंगी, वो नियामक नहीं होगा। आगे यत्तु अभिधानवदिति, सिद्धांती ने अभिधानवत कहा था, उसके ऊपर प्रश्न उठा रहा है, अत्र ब्रूमा, इसमें हम ये कहते हैं युक्तम तत्र, ये वहां पर तो संगत है, यानी कुछ जगह ठीक है अभिधानवत, जैसे कि कृष्ण किशोर को और धेनु को लिया, वहां तो स्वीकार कर ही रहा है पूर्व पक्षी, पर कह रहा है यहां नहीं लगेगा ये। बोले युक्तम तत्र, वहां तो ठीक है। कहा यत्र ही पर शब्द परत्र प्रयुक्त सन तद धर्मान अतिदिशति इत्युक्तम। तो जहां पर शब्द कोई अन्य शब्द परत्र प्रयुक्त है, दूसरी जगह प्रयोग किया गया है, जैसे धेनु शब्द गोधेनु की जगह पे घोड़ी में लग रहा है, अश्व बड़वा में लग रहा है, बड़वा में लग रहा है, तो ऐसे तो यत्र ही पर शब्द है परत्र प्रयुक्त है। तो जो होम याग आदि जो श्रोत कर्म है वो स्मार्त में लौकिक में जैसे लगते हैं, तो पर शब्द है परत्र प्रयुक्त है सन होता हुआ तद धर्मान अतिदेशति, उनके धर्मों का भी अतिदेश करता है इत्युक्तम, वो ठीक है। अपिच और आगे कह रहे हैं विधि रसौ अग्निहोत्रवत होतव्यमिति, और जो पीछे कुंडपाई नाम अयन के अंदर था उधर ये जो कहा अग्निहोत्रवत होतव्यम, मासम अग्निहोत्रम जो होती, तो उसमें जो अग्निहोत्र शब्द है वहां पीछे अधिकरण में हम देख ही चुके हैं कि अग्निहोत्रवत यहां पर करना है, उसके धर्म यहां पर आएंगे। इसको चाहे विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, विधि रसौ अग्निहोत्रवत होतव्यम इति, पर इसका संकेत वही है कुंड पाई नाम आयने में मासम अग्निहोत्रम जिहोति, मासम अग्निहोत्रम, अग्निहोत्र मतलब अग्निहोत्रवत वो कहा इन्होंने, अग्निहोत्रवत होतव्यम, ये वहां वाक्यार्थ बोध है। अयम पुनर अनुवाद, और ये जो कथन है ये यहां पर तो अनुवाद है, अनुवाद का मतलब नित्यानुवाद है, यहां पर है ही नहीं, यहां इस प्रसंग में कह रहे हैं सौर्य आदि में। तेनात्र प्रयाजादीनाम एव नास्ति प्राप्ति, कुतो अनुयाजादीनाम, यहां तो प्रयाज की ही प्राप्ति नहीं है, तो अनुयाजादि प्राप्ति का मतलब यहां पर विधि, तो अनुयाजादि की तो कैसे प्राप्ति हो जाएगी। तस्मात विषम उपन्यास है अभिधानवद इति, अभिधानवद जो आपने कहा ये असंगत उदाहरण दिया। अतो यथाधिकारम भावस्यात, सूत्र में जो कहा यथाधिकारम भावस्यात, जिस जिसका जहां पर कथन है अधिकार प्राप्त हो रहा है वो ही वहां पर हो गए। ये धर्मा यस्य अपूर्वस्य अधिकारे आमनाता ते तथैव भवेयु, यथाधिकार को खोल रहे हैं कि जो धर्म जिस अपूर्व के अधिकार में पढ़े गए हैं वे वहीं पर ही हो। तो वैसे तो धर्म प्रधान कर्म के साथ में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन यहां सिद्धांति ने भी पूर्व पक्षी ने भी उसको अपूर्व के साथ जोड़ते हुए, क्योंकि लक्ष्य तो वही है, यानी फल से पहले अपूर्व बनेगा, तो अपूर्व को कहते हुए जो चीजें कही गई वो उस जगह ही लगनी चाहिए, इसको यथाधिकार की तरह से कहा। इस पे सिद्धांति कहता है एवं तरही सौर्यम चरुम निर्वपेत इत्यनेन आख्यातेन प्रधानस्य विधानोत्पत्ति ही, बोले ठीक है अगर ऐसा है तो हम दूसरे ढंग से यूं बोलते हैं। तो मुख्य हमारा विषय यही था सौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्मवर्चस कामः, तो इस वाक्य में इत्यनेन आख्यातेन, आख्यात क्या है यहां पर निर्वपेत, इसके द्वारा प्रधानस्य विधानोत्पत्ति, प्रधान की मतलब प्रधान याग की विधि यहां पर की जा रही है ऐसा मानेंगे। शेषाणाम च वचनम भवतु, लेकिन शेषों का यानी अंगों का भी तो कोई वचन होना चाहिए, उनका भी कथन इसी से मान लेंगे। पूर्व पक्षी कहता है कथम कृत्वा, तो सिद्धांत कहते हैं न अनंगम प्रधानम उच्चमानम कस्मैश्चित प्रयोजनाय कल्पते इति, प्रधान जो है बिना अंग के कहा जाता हुआ किसी के भी प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकता, अंग तो चीजें चाहिए। तेन च प्रापितानाम अंगानाम एतेभ्यो लिंगेभ्यो विशेषावधारणम भविष्यति, तो इस कारण से प्रापिता नाम अंगा नाम जो अंग प्राप्त हैं उनसे इन लिंगों के द्वारा विशेष का अवधारण हो जाएगा। विशेष का मतलब है कि वैदिक इति कर्तव्यता है, इस विशेष का अवधारण हो जाएगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है तत्र इदम उच्यते, नमा सूत्र उत्पत्ति शेष वचनम च प्रतिषिद्धम एकस्मिन, यहां पर इसको भेद करके लिखा है नीचे युधिष्ठिर जी ने विशेष में जो लिखा है उत्पत्ति ही शेष वचनम च, च के कारण से उत्पत्ति ही इसको अलग कर दिया और शेष वचनम च, भाष्य में भी ऐसा आएगा एक ही वचन में उत्पत्ति भी माने और शेष वचन भी माने, ये परस्पर विप्रतिषिद्ध है। उत्पत्ति का मतलब है विधि और शेष वचन मतलब अंगों का भी कथन, तो दो दो विधियां हो जाएंगी, ये परस्पर विरुद्ध हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है भाष्य। एकस्मिन् शब्दे प्रधानस्य उत्पत्तिर अंगानाम च वचनम न संभवति, एक ही शब्द में यानी एक वाक्य में और एक ही शब्द में भी ले लीजिए निर्वपेत इसको लेते हुए, प्रधान की भी उत्पत्ति होती है और अंगों का वचन भी इसी से हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। किम कारणम, तो उत्पन्नम ही प्रधानम अंगानी अपेक्षते, जो उत्पन्न प्रधान है वो अंगों की अपेक्षा रखता है, अपेक्षा है चेतानि गृहियंते और अपेक्षा से उनका ग्रहण होता है। तस्मात नैतदपि युक्तम, इसलिए ये भी कथन ठीक नहीं है कि उनका ग्रहण हो जाएगा दो दो का। यदि च निर्वपेत इत्यनेन शब्देन अंगान्यपि विधीयेरं ततः तेषामपि फल संबंधः स्यात्। अब अभ्युपगम से बोल रहा है पूर्व पक्षी, यदि निर्वपेत इस शब्द से प्रधान का तो कथन हो ही गया और अंगों का भी कथन यदि इसी से हो जाए तो उनकी भी विधि, अंगों की विधि भी इसी से हो जाए तो उनका भी फल के साथ में संबंध हो जाएगा अंगों का, नहीं तो अपूर्व के साथ में या फल के साथ में संबंध, फल के साथ में संबंध कहा जा रहा है तो अपूर्व पूर्वक ही है ये, तो स्पष्ट यहां पर इनका अंतर्भाव है ही। तो प्रधान कर्म से अपूर्व अपूर्व से फल होगा तो अंगों का भी संबंध सीधा उनसे हो जाए, ऐसा ये कह रहा है जो कि ठीक नहीं है। और ऐसा अगर हो जाए तो इससे आपत्ति क्या है कि जो शेष कर्म है उनका भी संबंध अपूर्व या तो प्रधान से हो जाए तो आपत्ति क्या है? बोले तथा अंगत्वमेव व्याहन्यता, पर उनका अंगत्व ही नहीं रहेगा, वो तो प्रधान की तरह हो गए। प्रधान इसलिए प्रधान है क्योंकि वो अपूर्व या तो फल की उत्पत्ति करता है, और अंग अंग इसलिए है क्योंकि वो अपूर्व या फल से सीधे नहीं जुड़े हुए हैं, वो प्रधान से जुड़ते हुए अंग प्रधान से जुड़ते हुए अपूर्व या फल की निष्पत्ति में सहायक होते हैं, उसको उत्पन्न करते हैं। अब ऐसे में ये प्रधान नहीं कहलाएंगे। यदि सीधा अपूर्व से या तो फल से जोड़ दिया जाए तो फिर ये अंग नहीं रह पाएंगे, इसको प्रधान कहना पड़ेगा, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तथा अंगत्वमेव व्याहन्यता ततो अयमपि वादो न घटते, इसलिए ये भी कथन ठीक नहीं है। तस्मात यथोक्तो लौकिका एव अभ्युपायः, इनको लौकिक ही मानना चाहिए। दसवां सूत्र, सिद्धांति कहता है विद्यंतो वा प्रकृतिवत चोदनायाम प्रवर्तेत तथा ही लिंग दर्शनम। बोले जो विधि वचन है, चोदना है, उसमें कथन जहां पर है वहां तो प्रकृति के समान ही यहां पर विध्यंत आवे, कोई प्रतिज्ञा है उसकी, क्यों? क्योंकि तथा ही लिंग दर्शनम, संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं। विध्यंत क्या है इसको आगे भाष्यकार स्वयं बताएंगे। विध्यंतो वा शौर्यादिक आयाम चोदनायाम प्रवर्तेत, शौर्यादि जो कर्म है विधियां हैं वहां पर विध्यंत आ जाए, न धर्म लौकिका, लौकिक धर्म यहां पर नहीं आएंगे। सिद्धांति पूछता है कह पुनरयम विध्यंतो नाम, विध्यंत क्या चीज है? विध्यंत विधेयर अंतो विध्यंत, विधि का जो अंत है उसको विध्यंत कहते हैं। सिद्धांति पूछता है अथ विधि कह, विधि किसे कहते हैं? तो यत वाक्यम उपलभ्य पुरुष कस्मिंश्चित अर्थे प्रवर्तते कुतश्चित वा निवर्तते स विधि। तो जिस वाक्य को देख करके सुन के पढ़ करके किसी कार्य में लगता है या किसी कार्य से हटता है, दोनों ही स विधि, उसको विधि कहते हैं। यद्यपि हम विधि और निषेध ये दो अलग प्रकार से देखते हैं लेकिन सामान्य रूप से दोनों को मिला करके इन्होंने, कई बार ऐसा कथन होता है निषेध को भी हम विधि के रूप में कह देते हैं और स्पष्टता के लिए कहते हैं, तो विधि सकारात्मक है कि भाई आप ऐसा करो और निषेध है कि ऐसा मत करो, लेकिन यहां जो इन्होंने विधि शब्द लिया है उसमें दोनों को ग्रहण करते हुए किया। लोक में भी हम ऐसा बोलते रहते हैं कुतश्चित वा निवर्तते स विधि, विधीयते ही अनेन अर्थः। विधि किसे कहते हैं? जिसके द्वारा अर्थ यानी कर्म का विधान किया जाता है। यथा लोके, जैसे लोक में कहा देवदत्त गाम अभ्याज शुक्लाम, देवदत्त सफेद गाय को लेकर के आए, उसको हाके, देवदत्त गाम अभ्याज शुक्लाम, शुक्लाम इति तस्य अभ्याज इति विद्यादि। तो इस वाक्य में जो अभ्याज है, देवदत्त गाम अभ्याज, अभ्याज ये क्रिया है, क्रियापद है, तिंगंत है, तो उसके अभ्याज जो है ये विद्यादि है, जहां विधि की जा रही होती है जिसकी कार्य की, उसको कहते हैं विद्यादि। तो ये तो है विद्यादि। इतरो अंत, और जो यहां पर कहा गया है या और वाक्यों में कहा गया है वो विधि का अंत कहलाएगा। विद्यादि मतलब विधि, और बाकी चीजों का विधि का प्रारंभ कि भाई ये काम आपको करना है और उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो अन्य वो उसके अंत कहलाएंगे। जैसे कि देवदत्त से कहा कि लेकर के आओ हाँ को किसको गाय को कैसी गाय को सफेद गाय को। तो ये जो दूसरी चीजें हैं ये विध्यंत के अंतर्गत आएंगी उससे जुड़ी हुई चीजें स्पष्टता के लिए। नहीं तो हाँ को इतना कहने से इति कर्तव्य कथा का पता नहीं लगता है किसको हाँ को ये अपेक्षा रह जाती है साकांक्षी रहती है और हाँ को और उसमें भी बहुत सारी गायें हैं तो पता नहीं लगता है कि कौन सी वाली को हाँ को पहले सफेद को हाँ को। वेदे भी वेद में शास्त्र में भी इसी प्रकार से है दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेत इति विद्यादि ये जो वचन है यजेत ये विद्यादि हुआ दर्शपूर्ण मास की विधि कर रहा है। विध्यंतोपि प्रधान विधि वर्जितम कृष्णम पौराणिकम ब्राह्मणम। और विध्यंत क्या है तो प्रधान की विधि को छोड़ करके जो संपूर्ण पौराणिक कर्म है जो ब्राह्मण वचन में कहे गए वो सारे के सारे विध्यंत कहलाएंगे। तेना समेतो अयम विद्यादेर विशिष्टा पूर्व निर्वृत्तिम प्रति पुरुषम प्रवर्तयति। तो उसके साथ साथ ये उससे युक्त तो होता हुआ तेन समय तो अयम विद्यादि ये जो विद्यादि है विधि है ये उसके साथ में यानी जो विध्यंत है उनके साथ मिलकर के विशिष्ट अपूर्व निर्वृत्तिम प्रति विशेष प्रकार के अपूर्व की उत्पत्ति के प्रति पुरुषम प्रवर्तयति पुरुष को प्रवृत्त करता है प्रेरित करता है। तस्मात् सो अस्य अंत वो इसका अंत कहलाता है यथा सोमेन यजेत इति विद्यादि ये यहां पर यजन कहा जा रहा है विद्यादि हुआ। और सौमिकम अपि ब्राह्मणम विध्यंत और सौमिक याग से संबंधी जो ब्राह्मण वचन है इसमें ऐसे करना चाहिए ऐसे खरीदना चाहिए ऐसे धोना चाहिए ऐसे कूटना चाहिए रस निकालना चाहिए इत्यादि जो है वो सब वो विध्यंत में आएंगे। तो ऐसा विध्यंतो नाम उसे विध्यंत कहते हैं। एतेषु च शौर्यादिषु विद्यादिरस्ति विध्यंतो नास्ति। शौर्यम चरुम निर्वपेत इसमें विधि तो है लेकिन विध्यंत नहीं है। एतेषु अपि स विध्यंतः कल्पयेता विध्यंत की कल्पना यहां पर करनी पड़ेगी। कथम कृत्वा कैसे करें अपरिपूर्णम यद वाक्यम तत् अध्याहारेण वा पूरियेत व्यवहित कल्पनाया वा। जो वाक्य अपरिपूर्ण है साकांक्ष है उसकी दो तरह से पूर्ति की जा सकती है। एक तो अध्याहार कर लेते हैं जो शब्द हमारे को नहीं मिल रहा है कम मिल रहा है उसको वहां जोड़ देते हैं हम अपनी तरफ से ले आते हैं उसको अध्याहार कहते हैं। और दूसरा है व्यवहित कल्पनाया वा अथवा वहां पहले कोई बात कही गई थी उसको हमने वहां से उठा करके ले लिया। दूर दूर कहा गया है प्रकरण अलग अलग है तो व्यवहित हो गए दूर हो गए लेकिन उसको भी अव्यवहित रूप से देखते हुए उससे जोड़ करके वहीं से लेकर के आके कर देते हैं। तो अपरिपूर्णम यद वाक्यम तद अध्याहारेण वा पूरियेता व्यवहित कल्पनाया वा तत्र अध्याहारात व्यवहित कल्पना ज्यायसी अल्प विराम। तो कहता है कि व्यवहार अध्याहार जो है उससे व्यवहित कल्पना बलवती होती है। क्यों अध्याहारे ही अश्रुतः शब्दः कल्पयेता इतरथा श्रुतेन संबंध। अध्याहार करेंगे तो जो शब्द हम लाएंगे वो अश्रुत होगा शास्त्र में कहीं पढ़ा हुआ नहीं है वो हम उसको लेकर के आ रहे हैं वहां पर वाक्य पूर्ति के लिए वो अश्रुत होगा सीधा सुना हुआ नहीं है और नहीं तो श्रुतेन संबद्ध संबंध श्रुत से संबंध होगा। हम भले ही दूर से लेके आ रहे हैं व्यवहित कल्पना है लेकिन जो चीज लेकर के आ रहे हैं वो वचन वहां पढ़ा गया है वो श्रुत है इसलिए ये बलवान। तस्मात व्यवहितो ब्राह्मण ब्राह्मणावयवो अस्य परिपूरक कल्पते इसलिए व्यवहित होता हुआ भी ब्राह्मण का जो अवयव है वो इसका पूरक समझा जाता है। यथा वसंताय कपिंजलान आलभते ग्रीष्माय कलबिंकान आलभते इति। तो कपिंजल के लिए पपीहे के लिए यानी वसंत के लिए कपिंजल को का आलभन करता है और ग्रीष्म के लिए कलबिंकानाम आलभते कलबिंक को का करता है। एक प्रकार की चिड़िया है कपिंजल पपीहे को बोलते हैं और ये जो चिड़िया है इसको गौरैया मनुस्मृति में उन्होंने गौरैया अर्थ किया इसका कलविंकान आलभते इति तेन वैदिकी इति कर्तव्यता प्राप्यते वैदिक इति कर्तव्यता की प्राप्ति हो जाती है। ये सिद्धांत ही ने कहा इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है ननु यदि तत् ब्राह्मणम अस्य अंतः कल्प्यते तत्र न भवति। बोले उस ब्राह्मण को यदि आप इसका अंत यानी इसका अंग भाव स्वीकार करते हो तो उसका नहीं हो पाएगा। उसका किसका? जहां पर वो पढ़ा गया है, जहां पर वो पढ़ा गया है उसका नहीं रह पाएगा। पूर्व पक्षी को कहना है, कहना है वो यूं तो अतिदेश से आ सकता है, वो वहां भी रह सकता है, यहां भी आ सकता है, पर पूर्व पक्षी क्या है वचनों पर अधिक केंद्रित रहता है। वो ये पढ़ा गया है, चलो वैसे तो वहीं लगना चाहिए जहां पढ़ा गया है, और यदि आप लेकर के आते हो तो बस आप वहां से लेकर के ही आ जाओगे, वहां पर नहीं रहेगा, ये दोनों जगह नहीं रह सकता, यहां पर आ जाएगा। तो तत्र न भवति, और ऐसा अगर आप करोगे तो ये बड़ा दोष हो जाएगा। छोटे दोष को बचाने के लिए बड़ा दोष करना, उसके लिए एक न्याय यहां पर दिया है, पहले आपको रखा होगा। तो बोले तदेतत् मयूर नित्यम आपत्यते, मयूर नित्य को की प्राप्ति हो जाएगी। मयूर नित्य तो अच्छा है, वैसे तो हमें तो अच्छा ही लगेगा, मयूर नृत्य न्याय है। इसमें क्या है कि मोर अपनी शोभा बढ़ाने के लिए अपने पंखों को ऊपर करता है, शोभा बढ़ाने के लिए ही करता है ना, पंख तो थे ही उसके, लेकिन वो पंख ऐसे थे कि उसके उसका पीछे का भाग ढका हुआ था। अब उसने ऐसे पंख फैलाए कि पीछे का भाग उसने उगाड़ दिया अपना, ये गलत हो गया। तो जब कोई अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ बोल देता है जिससे उसकी कोई बड़ी गलती दिखाई दे जाती है, बड़ा दोष हो रहा है, बोले ठीक है आपने इस छोटे दोष को तो हटाया इससे, लेकिन ये बड़ा तो उगाड़ दिया, उसको प्रत्यय बोलते हैं, उल्टा हो जाता है उससे। चाह तो रहा था अच्छा करना, लेकिन अच्छा ना करके गलत हो जाता है उसके लिए और हानिकारक हो जाता है। तो बोले ये आपका तो मयूर नृत्य न्याय हो गया है कि आप यहां इस दोष को, यहां की इति कर्तव्यता को बचाने के लिए आप वहां से इति कर्तव्यता ले आए, तो वहां तो नहीं रही, जहां कही गई थी वहां तो रही नहीं, ये बड़ा दोष हो गया, और यहां ले आए आप, यहां तो थी नहीं, या नहीं थी तो भी चल सकता था, जहां थी वहां तो रहने देते, वहां से उठा करके यहां कर दिया। मंच लगा रखा है, मंच पे अच्छे लोग बैठने वाले हैं, सब कुछ है, नीचे कोई व्यक्ति आ गए, किसी को व्यवस्थापक को कहा, कार्यकर्ता को, कि कुर्सी लेकर के आओ, वो खाली कुर्सी कहीं थी नहीं, अब वो मंच की कुर्सी को उठा करके ला करके रख दी वहां पर। अब तत्परता से काम तो कर दिया उसने, लेकिन ये काम क्या हो गया, ये मयूर नृत्यवत हो गया, ये नीचे वाली कुर्सी नहीं थी, वो एक कम कमी थी, अब ऊपर की उठा करके ले आए, वहां अस्त व्यस्त कर दिया, कहीं से भी बीच में उठा करके ले आए, वो और ज्यादा हानि कर दी, मयूर नृत्य न्याय। और तद्यथा मयूरस्य नृत्य तो अन्यत अपाव्रियते अन्यत संप्रियते, तो मयूर नाचते हुए किसी चीज को तो ढक देता है और किसी चीज को उघाड़ देता है, और ढक देता है ऐसे युधिष्ठिर जी ने नीचे खोला है कि वो जैसे उसको कई बार पंखों को ला करके ऊपर ला करके यूं आगे की तरफ भी लाता है, तो बोले उसको तो ढक देता है वो। अथवा दूसरे ढंग से कहें कि मयूर के पंख भी ले लें तो मयूर के पंख आगे से सुंदर होते हैं, पीछे से वैसे सुंदर नहीं होते हैं। तो जब वो पंख नीचे थे, पीछे की तरफ थे, तब तो वो ऊपर उप के ही दिख रहे थे, तो हमारे को सुंदर थे, वो नीचे का तो दिख नहीं रहा था, पर उसको और दिखाने के लिए उसने यूं कर दिए और फिर घूम भी रहा है वो, तो उसका जो पंखों के पीछे वाला भाग था जो कि सुंदर नहीं था वो भी प्रकट हो गया। तो कुछ ही को तो आपने उठा लिया और किसको कर लिया, ढकने का मतलब पीठ का कर रहे हैं युधिष्ठिर जी, हालांकि बहुत अच्छी संगति नहीं है, लेकिन वाक्य चूंकि लिखा हुआ है नृत्य तो अन्यत अपाव्रियत है अन्यत समृत है, किसी को तो वो ढकता है यानी किसी दोष को तो ढकाता है, ढकता है लेकिन दूसरा दोष अपना उघाड़ देता है वो उसी को उसी प्रक्रिया में। एवं इहापि इदम संव्रियते तद अपाव्रियते, तो बोले आपने इसका तो स्मरण कर दिया, इस दोष का तो निवारण कर दिया, लेकिन वहां दूसरा दोष उत्पन्न कर दिया। सिद्धांति कहते हैं नैष दोष, ये कोई दोष नहीं है, प्रत्यक्ष तस्य तत्र भाव, बोले वहां से यहां आएगा ही नहीं, वहां तो प्रत्यक्ष भाव है, नहीं वहां तो साक्षात वचन पड़ा हुआ ही है, यह पुराण अनुमानिका, यहां तो अनुमानिक है, अतिदेश से आ रहा है, न च अनुमानिकम प्रत्यक्षम बाधते, अनुमानिक जो है वो प्रत्यक्ष को बाधित नहीं करता है, अनुमानिकम प्रथमा होगा, प्रत्यक्ष मतलब द्वितीय होगा, प्रत्यक्ष को अनुमानिक बाधित नहीं कर सकता है, दुर्बल होता है। तो फिर पूर्व पक्षी कहता है यह तरही ना प्राप्त होती, अगर आप वहां से यहां नहीं लाते हो तो यहां नहीं प्राप्त होगा, ये तो दोष रह जाएगा प्रत्यक्ष विरोधात्, प्रत्यक्ष का विरोध होने से, क्योंकि वहां प्रत्यक्ष कहा गया है, यहां तो प्रत्यक्ष कहा नहीं गया, तो वहां से यहां कैसे लाओगे आप। सिद्धांत कहते हैं स्याद एवं, ऐसे होगा यदि विरोध है स्याद, यदि आपस में विरोध हो तो नहीं लाएंगे, तो न तो अस्थि विरोध है, लेकिन आपस में यहां कोई विरोध ही नहीं है। तत्रापि भविष्यति इति, ये जो प्रत्यक्ष विरोधात् का है वो लौकिक इति कर्तव्यता प्रत्यक्ष है ना, उससे विरोध होने के कारण से नहीं ला रहा है, चल इसमें कोई विरोध ही नहीं है। न तो अस्थि विरोध है, तत्रापि भविष्यति इहापि, वहां भी हो जाएगा यहां भी हो जाएगा ये, अच्छा ठीक है, ये प्रत्यक्ष विरोधियों कह रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से वहां पर जो पढ़ा गया है प्रकृति में उसका विरोध होगा कि आप वहां से यहां उठा करके लाए, बोले कोई विरोध नहीं होगा, वहां भी होगा और यहां भी होगा। तदेत उक्तम, जैसा कि हमने पीछे कहा, विध्यंत व प्रकृतिवत चोदनायाम प्रवर्तते प्रवर्तेत, विध्यंत जो है वो प्रकृति के समान, विधि होने पर प्रकृति के समान विध्यंत यहां पर भी प्रवृत्त होंगे। पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते प्रकृतिवत इति किम, जो आपने कहा कि प्रकृति के समान होंगे सूत्र में जो कहा था पीछे प्रकृतिवत, बोले उसका क्या मतलब है। तो सिद्धांत क्या है, अष्टमे प्रकृति नियमम करिष्यति, प्रकृति के बारे में आठवें अध्याय में नियमन किया जाएगा। अभी सातवां का चल रहा है, तो प्रकृति क्या होती है, प्रकृति से संबंधित जो बातें होती है वो आठवें अध्याय में होगा। तो बोले अष्टमे प्रकृति नियम करिष्यति, इयम अस्य प्रकृति रीति, इसकी ये प्रकृति है, कौन किसकी प्रकृति है इसका निर्धारण और ये प्रकृति का विषय आठवें अध्याय में चलेगा। तदुच्यते विध्यंतो वा प्रकृतिरिव प्रवर्तेतः, तो ये कह रहे हैं कि हम ये कहना चाहते हैं कि जो विध्यंत है वो भी प्रकृति के समान ही प्रवृत्त होंगे। यो यस्य कर्मणः प्रकृति रीति, यस्य आग्नेय प्रकृति तस्य आग्नेयादेव, तो बोले जो जिस कर्म की प्रकृति है वो उसी से होगी, तो जिसकी आग्नेय प्रकृति है उसको आग्नेय से ही कर्म प्राप्त हो जाएंगे। यस्य अग्निशोमीय तस्य अग्निशोमीयादेव, जिसकी अग्निशोमीय प्रकृति है तो उसको वहां से धर्म प्राप्त हो जाएंगे, एवं सर्वत्र ऐसा ही सब जगह होगा। इसे पूर्व पक्षी कहता है कस्मान् लौकिको विध्यंत कल्प्यते, बोले लौकिक विध्यंत की कल्पना क्यों नहीं कर लेते, वो मान लीजिए सिद्धांत कह रहे उच्चते लौकिकस्य विधेर अभावात् विध्यंत एव नास्ति, बोले वहां पर लौकिक विधियां ही नहीं है, विधि ही नहीं है तो फिर विध्यंत कहां से आएगा, यहां तो विधि है विध्यंत है, वहां विधि ही नहीं है तो विध्यंत कहां से आएगा। पूर्व पक्षी कह रहे हैं तो वहां के विध्यंत आ जाएंगे, तो कुतस्तत कल्पने न कल्पना इति, तो उसकी कल्पना ही कैसे होगी, विधि ही नहीं है तो विध्यंत की कहां से होगी। इस पर पूर्व पक्षी कहता है आह लौकिकी इति कर्तव्यता प्राप्तायाम किम विध्यंत कल्पनाया इति, बोले जब लौकिक इति कर्तव्यता ही यहां पर प्राप्त हो गई तो लौकिक विध्यंत को लाने की क्या आवश्यकता है, ये विध्यंत नहीं हो सकता, ये कह रहा था पूर्व सिद्धांति, बोले विध्यंत की जरूरत ही नहीं है, लौकिक इति कर्तव्यता आ जाएगी। इस पर सिद्धांति कह रहा है उच्चते वैदिकी अत्र इति कर्तव्यता न लौकिकी, वैदिक इति कर्तव्यता ही होगी लौकिक नहीं होगी, अकस्मात तथा ही लिंग दर्शनम प्रयाजादि समर्थितम भवती, ऐसा करने पर ही प्रयाजादि का जो लिंग दर्शन है यानी वहां प्रयाजादि का कथन है वो सार्थक होगा, नहीं तो ये व्यर्थ हो जाएगा। ग्यारहवां सूत्र, पूर्व पक्षी बोल रहा है लिंग हेतुत्वाद अलिंगे लौकिकम स्यात्, बोले ठीक है आपने कहा कि लिंग के हेतु से वैदिक इति कर्तव्यता होगी, लेकिन जहां जिन कर्मों में लिंग नहीं है यानी वैदिक कर्मों का संकेतक कोई शब्द नहीं है वहां तो लौकिक हो ही जाएगी, वहां तो हो जानी चाहिए, तो लिंग हेतुत्वाद अलिंगे लौकिकम स्यात्, अलिंग में तो लौकिक हो जानी चाहिए, यदि लिंगात वैदिको अभ्युपायो भवति तेन तरहि अलिंगे लौकिकम स्यात्, तो यदि लिंग से वैदिक का अभ्युपाय होता है तो फिर जहां लिंग नहीं है वहां तो लौकिक हो जाए। यत्र कर्मणि किंचित लिंगम नास्ति तत्र लौकिकम स्यात् विधानम्, जहां कुछ भी लिंग नहीं है वहां लौकिक इति कर्तव्यता का विधान समझना चाहिए। उसके लिए उदाहरण दे रहा है पूर्व पक्षी, यथा इंद्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत यस्य सजाता वीयुः, तो जिसके सजातीय लोग यदि मरने लगे तो एकादश कपाल का निर्वाप करता है इंद्रदेव, इंद्र देवता वाले, बोले यहां पर इति कर्तव्यता और उसका कोई संकेत लिंग है ही नहीं तो यहां तो लौकिक इति कर्तव्यता होनी चाहिए। अत्रोच्यते सिद्धांत कहता है लिंगस्य पूर्ववत्वात्, पूर्ववत्वात् अल्पविराम चोदना शब्द सामान्यात एकेनापि निरूप्येत अल्पविराम, यथा स्थाली पुलाकेन, स्थाली पुलाक न्याय, पतीले में जो चावल होते हैं उनके कण होते हैं, एक चावल को रखने से सब चावलों का ज्ञान हो जाता है, उस तरह से बोले लिंग के पूर्व वाला होने से, लिंग है वो तभी बनता है जब पहले कहीं आ चुका होगा। तो चूंकि यहां पर भी विधि की गई है कर्मों की, जहां पर कि लिंग नहीं दिया मिल रहा है वहां पर भी वैदिक इति कर्तव्यता आ जाएगी। क्यों? क्योंकि चोदना शब्द सामान्यात, विधि जो की गई है वो समान है दोनों जगह। तो एक नापि निरूप्यता, एक जो कहीं लिंग किया गया है उससे बाकी जगह भी वो प्राप्त हो जाएगा। भाष्य स्याद एवं, यदि लिंग हेतु को वैदिकी उपाय स्याद, बोले ऐसा तब हो सकता है जब केवल लिंग के हेतु से ही वैदिक उपाय किया जा रहा हो, केवल वैदिक लिंग से। यदि भी लिंग कहा है पूर्व सिद्धांती ने, पूर्व पक्षी ने उसका खंडन किया कि तो कह रहे, पूर्व पक्षी तो कह रहा था कि जहां लिंग है वहां हो जाएगा, जहां लिंग है नहीं है वहां नहीं होगा, ये वैदिक की दिक्कत है। तो सिद्धांती कह रहा है केवल लिंग के कारण से ही यहां पर ये वैदिक इति कर्तव्यता नहीं आ रही है, वो अपने आप में मुख्य हेतु नहीं है। तो कहीं जहां लिंग है वहां पर हो जाए, जहां लिंग नहीं है वहां नहीं हो। बोले ऐसा तब हो सकता है यदि लिंग हेतु को वैदिक का उपाय से आती है, वैदिक इति कर्तव्यता का उपाय इस लिंग हेतु होवे तो, न तो असौ लिंग हेतु का, लेकिन यह लिंग हेतु नहीं है। यद्यपि सिद्धांति ने लिंग हेतु बताया था, लेकिन उसके साथ जो दूसरी चीज है उसको बता रहे कि यह मुख्य नहीं है। तो किम हेतु कस्तु, किस हेतु वाला है? बोले विध्यंत हेतु का, विध्यंत के कारण से। विध्यंतो भी न्यायपूर्व, और विध्यंत भी क्यों है? क्योंकि वो न्यायपूर्वक, उसके पीछे भी न्याय का काम कर रहा है। सच न्याय तुल्य सर्वेशम, और ये जो न्याय है वो सबके लिए तुल्य होना चाहिए, होता है। कर्मणाम व्यक्तितानाम लिंगवताम अलिंगवताम च, सभी विकृत कर्मों में ये लागू होगा, चाहे वो लिंग वाले हों चाहे ना हो। उतः क्यों ऐसा? तो बोले चोदना शब्द सामान्यात, क्योंकि जो विधि की गई है वो सबके लिए समान है। कर्म चोदनायाम शब्द समान, मुख्य प्रधान कर्म की विधि करने में जो शब्द है, कथन है, लिंग आदि, विधि आदि, विधि आदि, वो सब जगह समान है। सर्वत्र विद्याधि रस्ति न विध्यंत, क्योंकि वहां सब जगह विद्याधि है। हाँ, विध्यंत सब जगह नहीं है, लेकिन विद्याधि तो सब जगह है। तुल्यश्च अपेक्षया अन्यत्र श्रुतेन विध्यंतेन संबंधः, तो अपेक्षा से दूसरी जगह पे जो श्रुत विध्यंत है उसका संबंध वहां पर जुड़ जाएगा, वो समान माना जाएगा। तदेतत् न्यायपूर्वकम् लिंगम एकत्र दृश्यमानम तुल्य न्यायानाम सर्वेषाम धर्मवत्ताम जापयति, तो ये जो एक लिंग कहीं पर मिला वो न्यायपूर्वक है, इससे देखा जाता हुआ अन्य जगह भी जो तुल्य हैं, तुल्य न्याय वाले हैं, उन सब में भी, उन सब की भी धर्मवत्ता को जापित करता है कि उसमें भी वैदिक की कर्तव्यता होनी चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं, यथा स्थाल्याम तुल्य पाकानाम पुलाकानाम एकम उपमृत्य अन्येषाम अपि सिद्धताम जानाति, तो जो चावल होते हैं वो पक रहे होते हैं तो एक को उपमर्दन करके, यानी ले करके हम दबाते हैं उसको, मलते हैं, उससे और सबकी भी सिद्धता को जान लेता है। अब इसमें इन्होंने एक विशेषण साथ में दिया, तुल्य पाकानाम, जिनका पाक समान हो। तो यहां पक रहे हैं और कुछ खाली पड़े हैं और इसको पका हुआ देख के बोले पक गए चावल, तो दुनिया भर के चावल थोड़ा ना पक गए, यहीं के पके हैं, और यहीं के भी पके हैं तो उसमें तुल्य पाक होना चाहिए, समान रूप से जल में वो भीगे हुए हों तो ये होगा। क्योंकि तो कई बार ऐसा हो सकता है कि चावल चढ़ाए हैं और पानी डाला है कम, तो शुरू में तो थोड़े से पके और फिर बाद में वो पानी को सोखते चले गए, तो जो नीचे पानी था वो तो पकते चले गए, फूल करके ऊपर आ गए, जो ऊपर वाले हैं अब उनको पानी नहीं मिल रहा है पूरा, वो लगे लगे रह गए, तो वो कच्चे रह जाते हैं, कठोर रह जाते हैं। व्यवहार में ऐसा हो जाता है, तो कोई कहे कि ऊपर वाले देख करके तो कठोर रह गए तो ठीक नहीं होगा, ये पके नहीं है, नीचे वाले पक जाते हैं, ऊपर वाले कच्चे रह जाते हैं, कठोर रह जाते हैं, थोड़े अंदर से गलने से रह जाते हैं, शुरू में तो भीगे हुए थे उतने पक गए लेकिन अंदर से वो रह जाते हैं। तो ये स्थालीपुलक न्याय कहां लगेगा? यहां तुल्य पाक होता है। कई जने स्थालीपुलक न्याय कक्षाओं में भी लगा देते हैं, निरीक्षक आते हैं कक्षाओं में देखते हैं, तो बोले चलो एक दो दो चार को पूछ लेते हैं स्थालीपुलक न्याय से और उसी से पता लग जाएगा कि कैसी पढ़ाई होती है, उससे पूरी तरह से स्थालीपुलक न्याय नहीं लगेगा यहां पर। हाँ ठीक है, कुछ अंदाजा हो जाता है वैसे ही अकस्मात किसी किसी को लेकर के, लेकिन फिर भी उसका यह मतलब नहीं है कि कक्षा में चार पांच जने हैं और संयोग से उसने चार पांच को पूछा है, पचास जने तो पांच नहीं बता पाए तो बाकी भी नहीं बता सकते, ऐसा निर्णय यहां नहीं कर सकते, यहां स्थालीपुलक न्याय नहीं लगता है। कई जने लगा देते हैं, लेकिन ये तुल्य पाका नाम यहां पर विशेष कथन है, नहीं तो अतुल्य तो नहीं तो स्थाली पुलाक न्याय नहीं लगेगा। ये शर्त है कि तुल्य पाक होना चाहिए उनका। आगे तुल्यो हेतु रस्य च अन्येषां च सिद्धत्वस्य इति, तो ये समान हेतु है इनका और अन्य जो सिद्ध है उनका। तस्मात सर्वत्र वैदिकी इति कर्तव्यता, तो जहां लिंग है उससे पता लग गया, जहां लिंग नहीं है वहां भी वैदिकी इति कर्तव्यता आएगी, ये सिद्धांति कह रहे हैं। अतः ये उक्तम, और जो आपने ये कहा दृष्ट प्रवृत्ति लौकिकी इति कर्तव्यता इति, लौकिकी इति कर्तव्यता है वो दृष्ट प्रवृत्ति वाली है, पूर्व पक्षी ने कहा था इसलिए इसको ले लेना चाहिए, वो उसकी पुष्टि में समर्थन में बोल रहा था, तो इसके लिए उत्तर दे रहा है। अत्र ब्रूमः सामान्य तो दृष्टम एतद् उपदिश्यते, जो आप कथन कर रहे हो ये सामान्य तो दृष्ट से कथन, सामान्य रूप से, लेकिन सामान्य तो दृष्ट भी कब लागू होता है, सामान्य तो दृष्टम च यद अव्यभिचारी तत्प्रमाणम, उसका व्यभिचार नहीं मिलना चाहिए तब लगता है। यद्यपि सामान्य तो दृष्ट विशिष्ट नहीं होता है लेकिन व्यभिचार तो उसका भी नहीं मिलना चाहिए, अपवाद नहीं मिलना चाहिए, वो प्रमाण होता है। सब व्यभिचारम च एतत्, और ये जो आपने कहा है ये तो अपवाद से युक्त है, व्यभिचार से युक्त है, क्यों दृष्टा ही गण यागादयो अन एवं इति कर्तव्यता कहा। बोले गण याग आदि जो हैं वो इसी प्रकार के जो गण आदि हैं याग आदि हैं वे इस इति कर्तव्यता वाले नहीं है, अन एवं वो ऐसे नहीं है, इस इति कर्तव्यता वाले नहीं है। तस्मात दृष्ट प्रवृत्तित्वाद इति अहेतु, इसलिए आपने जो कहा ना कि दृष्ट प्रवृत्ति है तो केवल दृष्ट प्रवृत्ति के कारण वो सब एक जैसे हो जाएंगे ये नहीं देखा जाता है। आगे यत्तु वैदिक्या भागित्वात् तत्पूर्वकाणि लिंगानि भविष्यन्ति इति, और जो ये था कि वैदिकी के भागी होने से वैदिकी होनी चाहिए, वैदिक्या भविष्यन्ति, क्यों भागित्वात् तत्पूर्वकाणि, भागी होने से तत्पूर्वक यानी वैदिक पूर्वक हो जाएंगे ये लिंग, उस वैदिक पूर्वक हो जाएंगे। इसमें कहते हैं कि अत्र ब्रूमः भागित्वस्य अपूर्वे अपूर्वा इति कर्तव्यतात्वं किल हेतु, वो भागित्वाद जो था बोले केवल भागित्वाद होंगे तो उससे ठीक नहीं होगा। पूर्व पक्षी ने जो कहा था ना यत्तु, पूर्व पक्षी ने कहा कि वैदिक क्या भागित्वाद, वैदिकी भागी होने से तत्पूर्वकाणि लिंगानि भविष्यन्ति, तत्पूर्वक लिंग हो जाएंगे कि जहां पर वो है वहीं वहीं पर हो जाएंगे, दूसरी जगह नहीं होंगे। तो अत्र ब्रूमः भागित्वात् अपूर्व इति कर्तव्यतात्वं किल हेतु, भागित्व से जो भागित्व है इसका भी क्या हेतु है, अपूर्व इति कर्तव्यतात्व इसका हेतु बनता है। तत्भावश्च तस्याः शब्दपूर्वः, तत्भावश्च को एक साथ भी जोड़ सकते हैं एक बार, और उसका जो भाव है वैदिक इति कर्तव्यता का भाव है, तस्याः शब्दपूर्वः, शब्दपूर्व वाला होता है, शब्द में कहा गया है इसलिए वो ऐसा होता है। शब्देन च दर्शपूर्ण मासयो असौ इति ज्ञायते न सर्वत्र इति, शब्द से पता लगता है और शब्द से ये केवल दर्शपूर्ण मास में ही है, सब जगह नहीं है। तस्मात् न भागित्वम, इसलिए इसका भागित्व नहीं है। अतो विध्यन्ते न एव इति कर्तव्यता प्राप्यते नान्यथा, इसलिए यहां पर जो इति कर्तव्यता की प्राप्ति हो रही है वो विध्यंत से प्राप्त हो रही है। पूर्व पक्षी अतः कस्मात् एतानि व्यकृतानि वाक्यानि न्यूनानि एव न अनुमन्यन्ते किम ए भी पूरी तई है, तो बोले ये जो व्यकृत वाक्य हैं इति कर्तव्यता वाले जो हैं ये न्यूनानि एव न्यून है, यानी इसमें सारी इति कर्तव्यता नहीं कही गई है, किम ए भी पूरी तई, तो बोले इनको पूर्ण करने का क्या मतलब है, सारी इति कर्तव्यता क्यों लाना चाहते हो, ये जो वाक्य हैं यहां पर कुछ कुछ इति कर्तव्यता कही गई है लिंग के रूप में जो भी है, तो बोले वो तो थोड़े से ही हैं, तो बाकी से बाकी की क्या आवश्यकता है, इनको क्यों भरते हो, जितने लिखे हैं उतना ही ले लो। तो इसमें सिद्धांति कहते हैं न्यूनानी अनर्थकानी भवंती इति, जो न्यून है वो अनर्थक हो जाएंगे यानी सार्थक नहीं हो पाएंगे। तो पूर्व पक्षी कहता है भवंतु हो जाए, को दोष है, दोष क्या है, तो सिद्धांत कह रहे हैं शिष्ट ही एशाम संपरिग्रह हो न युज्यते, क्योंकि अगर ये अनर्थक हो जाएंगे तो शिष्टों के द्वारा इनका परिग्रह संगत नहीं हो पाएगा। पूर्व पक्षी कह रहे हैं जितने पढ़े हैं उतने ले लो, बाकी धर्मों को क्यों ला रहे हो, तो बोले ये तो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, तो बोले अपूर्ण है तो हो जाएंगे, छोड़ दो इनको। तो बोले शिष्टों के द्वारा इनका जो परिग्रह है वो संगत नहीं हो पाएगा, फिर कैसे होगा, प्रमादात भविष्यति, यूं लगेगा कि यहां प्रमाद से पड़े गए। नास्ति अक्षरे मात्रायां वा प्रमादः, तो ये कह रहे हैं कि ये ऋषियों के जो कथन है उसमें अक्षर में और मात्रा तक में प्रमाद नहीं है, एक शब्द में और मात्रा में, यानी सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक है। जैसे पाणिनि का समर्थन किया है ना भाष्यकार ने, ऐसे यहां पर किया है। तो नास्ति अक्षरे मात्राएं वा प्रमाद, शब्द प्रमाण के प्रति इतने विश्वस्त है ये, इसमें एक मात्रा का भी और एक अक्षर का भी प्रमाद नहीं है। बुद्धिपूर्वा वाक्य तृतीर्वेद है, बिल्कुल जो लिखे हैं वो वैसे के वैसे हैं। कुतः एतावती ग्रंथे भविष्यति, वो इतने बड़े ग्रंथ में कैसे होंगे, एक यानी इतनी बड़ी वाक्य और ये सारा का सारा जितना वो कह रहे हैं ना कि कथन ही व्यर्थ हो रहा है, प्रयाज आदि का जो कथन है, और इतने पूरे के पूरे ग्रंथ वाक्य ये कैसे गलत हो सकते हैं, मात्रा भी गलत नहीं हो सकती, अक्षर भी गलत नहीं हो सकता। तो कथम तुल्यम च सांप्रदायिकम इत्युक्तम, क्योंकि ये पीछे कहा गया था ये सब जो श्रुतियां हैं ये शास्त्र हैं, तुल्यम च सांप्रदायिकम इत्युक्तम। व्यामोहो अपि विदुषाम युग सहस्राणी बहुनी नानुवर्तेता, बोले जो विद्वानों का कथन है कोई मान ले कि भाई किसी ने गलत कह दिया होगा, तो बोले लेकिन युग सहस्र तक, युगों तक, सहस्र युगों तक तो नहीं चल सकते, क्योंकि विद्वानों के द्वारा भी कहीं कहा जाता है तो गलत हो सकता है, हो जाता है, लेकिन वो सहस्रों वर्षों तक चल जाए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाद वाले जो विद्वान है उसको रोक देंगे, नहीं ये गलत हो गया, वो चल नहीं सकता है इतने लंबे समय तक, कि ये शास्त्र में कहा गया और इतने हजारों वर्षों तक चला आ रहा है तो इसको हम गलत नहीं कह सकते, नहीं ठीक ही है, गलत होता तो इस सुधार में आ जाता, इतना लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि अगली पीढ़ी के विद्वान रोक देते हैं उसको। जैसे वैज्ञानिकों में है, किसी बड़े वैज्ञानिक ने कोई खोज कर दी उसमें कुछ त्रुटियां हैं, तो आगे आने वाले वैज्ञानिक उसको शोधित करते हैं ना कि नहीं इसमें ऐसा नहीं, ये ऐसा है, इसे पहले वाले का महत्व नहीं कम करते, लेकिन ठीक है वहां कुछ कमी रह गई, लेकिन पीछे वाला हजारों वर्षों से वैसा का वैसा ही चला आए, कुछ संशोधन ही नहीं हो, तो बोले इसको ऐसे हल्के रूप में नहीं लेना चाहिए, इतने वर्षों से, सहस्त्रों वर्षों से, युगों से चला आ रहा है। व्यामोहो भी विदुषाम युगपत सहस्त्राणी बहुनानी नानुवर्तेत, कि विद्वानों का व्यामोह उन्होंने गलत लिख दिया हो तो वो इतना लंबा नहीं चल सकता है। युज्यते चैषाम अपेक्षाया पूर्णम, इनका अपेक्षा से पूर्ण उचित है, यानी जो ये लिंग कहे गए हैं कमियां हैं इसको पूरा कर देना चाहिए। तस्माद ऊनानी नानुमन्यन्ते, तो तस्मात ऊनानी न अनुमन्यन्ते, शिष्ट लोग ये नहीं मानते हैं कि यहां पर कमी है, क्योंकि उसकी पूर्ति मान के देख लेते हैं वो। अतो वैदिकी इति कर्तव्यता इति सिद्धम, इससे सिद्ध होता है कि यहां वैदिक इति कर्तव्यता होगी। इसमें युधिष्ठिर जी ने भी जो लिखा है उसको भी देख लेना, इसमें यहां पर ये व्यामोहो भी विदुषाम युगपत सहस्राणी बहुनी नानुवर्तन्ते, एक तरह अपौरुषे मानते हैं, तो ये जो चीजें हैं यहां लिखी है वो बहुत ही पुरुषों के द्वारा बनाई हुई है, इस दृष्टि से ये कथन है। अगर इसको अपौरुषे मान लेते हैं, जैसा कि कई जगह दूसरी जगह बोल देते हैं, तो फिर अपौरुषे है फिर तो ये कथन ही नहीं बनेगा ना। विदुषाम व्यामोहो भी विदुषाम युग सहस्राणी बहुनी नानुवर्ते थे, और नहीं तो अभ्युपगम से लेकर के करेंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणोत्तम। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।